ทุกรูปทุกนามทุกหมู่ทุกเหล่าน้อมใจกันขอขมากรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกภูมิทุกชั้นขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะองค์มหาพุทธะองค์มหาโพธิสัตว์ในทุกๆพระองค์ทรงได้โปรดเป็นประธานน้อมประกาศสละประกาศถอนในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งเอาปรารถนาเอาในธาตุในขันธ์ในกายในจิตในญาณทัศนะทั้งหลายในดูในรู้ในเห็นทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในโลกิยาวิสัยในรูปรสกลิ่นเสียงในสัมผัสทั้งหลายในธรรมารมณ์ทั้งหลายในกามคุณทั้งหลายในความสุนทรีทั้งหลายในอารมณ์ละเอียดทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในญาติมิตรบริวารสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในองค์คุรุคุบาจารย์ในองค์มหาบารมีขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาต่อมรรคผลนิพพานต่อวิมุตติความหลุดพ้นหลงตั้งเอาในอธิวาสนาบารมีการสร้างสมบารมีทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในสติสมาธิในปัญญาในตบะฌานญาณฤทธิ์เดชอำนาจขอประกาศสละประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นและขอถอดถอนในพันธสัญญาในข้อผูกมัดทั้งหลายที่มีแก่กันและกันในทุกภพทุกชาติขอประกาศสละประกาศถอนในความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมคำสาบทสาบานทั้งหลายที่มีมาในทุกยุคทุกสมัยขอประกาศสละประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นและน้อมกราบขอขมากรรมในทุกกรณีกรรมที่เกี่ยวข้องกับองคุณและสรรพสิ่งสรรพธาตุไม่ได้ด้วยว่างต่อว่างนิพพานต่อนิพพานสิ่งที่ใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายกับองค์มหาบารมีเคยดื้อดึงดื้อหลานต่อคำสั่งคำสอนแห่งองค์มหาบารมีหรือเกี่ยวข้องกับองค์มหาบารมีด้วยความศรัทธาด้วยความหลงยึดติดด้วยความพึงพอใจหรือเกี่ยวข้องด้วยการปฏิเสธการปฏิฆะปามาสกราบจ้วงล่วงเกิดและสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยดื้อดึงดื้อหลานกับองค์คุณมากับองค์พุทธะกับองค์มหาบารมีในกี่ยุคกี่สมัยก็ตามที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยขัดแย้งได้เคยปฏิฆะได้เคยไม่ปฏิบัติตามยึดตามโมหะทิฏฐิแห่งตนและสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยสร้างความแตกแยกต่อผู้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยทะเลาะเบาะแว้งทั้งต่อหน้าองค์มหาบารมี และรับหลังองค์มหาบารมีสิ่งที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกหลงติดหลงยึดในรูปแบบแห่งศาสนาในรูปแบบแห่งลัทธิในรูปแบบแห่งนิกายในวิถีการปฏิบัติทั้งหลายหรือหลงติดหลงยึดในความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองและสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลายเข่นฆ่าประหัตประหารต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกภูมิทุกชาติที่ได้เคยเดือดร้อนเพราะหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุมาทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมต่อองค์มหาบารมีขอทรงโปรดเป็นประธานยกโทษและอโหสิกรรมในทุกกรณีกรรมนักกรรมแบบนี้ด้วยเถ ิดโสแล้วสังสารวัฏแห่งกรรมแห่งวิบากของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิที่มีต่อพุทธะมีต่อองค์มหาบารมีมีต่อพระนิพพานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นโหสิกรรมร่วมกันทุกอย่างโอโหสิ โอโหสิ โอโหสิ โอโหสิ โอโหสิ โอโหสิ อันนี้ถวายสังฆทานใช่ไหมนำพาถวายหน่อยสิ ข้าพเจ้าทั้งหลาย พ ร้อมด้วยทุกชีวิตจิตวิญญาณ ขอนอบน ้ อม ต่อองค์คุณพุทธะต่อองค์มหาบารมีขอทรงโปรดเป็นประธานรองรับมหาสังฆทานในเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้ งในภาคท ิ พย ์และในภาคหยาบกุศลอันใดอันบังเกิดจากการสละในครั้งนี ้ และในทุกครั้งทุกครา ในท ุ กภพท ุ กชาติ ในทุกยุคทุกสมัยขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกภูมิทุ กชาติ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ ้ ากรรมนายเวร ของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ ์ ด้วยดีก็ตาม ด ้วยไม่ดีก็ ตาม พึงมี ส ่ วน ในการสละ ในอ ธิวาสนาบารมีของหมู่เหล่าข้าพเจ้ า ไปตลอดกาลนานเถ อะและทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิด้วยความเป็นสาชาติแห่งกรรมแห่งวิบากทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีมาตั้งแต่ก่อนพุทธันดรมาหรือท่ามกลางพุทธันดรทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอเวจีมหานรกของท่านทั้งหลายที่มีส่วนสัมพันธ์ทั้งมันมานะปักทิปักหยาบมีส่วนในการเสียสละมีส่วนในการโปรดสรรพสัตว์โดยทั่วกันทุกหมู่ทุกเหล่าลูกตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงหมู่มารทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรของหมู่มารทั้งหลายด้วยนะมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลโสโสโสโสด้วยกันเลยโอเคแล้วโสโสละโสละน้ำเทเทน้ำน้อมไปด้วยกันเลยทุกหมู่ทุกเรานะมีส่วนกว้างไปไม่มีขอบเขตไปในสรรพสิ่งทั้งหลายแบบไม่ก็ไม่ไปด้วยกันคลายช่วยหลุดช่วยรองรับกันแผ่บารมีพร้อมกันไปทั่วถึงกันหมดไม่เป็นไรทั่วถึงกันแล้วนะ